ایسی گرفت کی, ایسی سزا دی کہ وہ اس کا باغ چٹیل زمین ہو کر رہ گیا. کہیں ایک درخت نہیں ہے, کوئی ایک دانہ پھل کا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کھیتی بھی تباہ ہوئی. اور فرما ہے ذہنوں کے اندر یہ بستیوں کی ہلاکت کا اصول. یہ ہلاکت کیوں واقع ہوتی ہے؟ فرمایا جب ظلم کیا انہوں نے. دوسری جگہ صاف ہے ہم کسی ملک کو کسی بستی کو جب تک وہ ظلم نہ کریں ہلاک نہیں کرتے. یہ ظلم ہلاکت کا. اور والکافرون ہم الظالمون, بڑا ظلم جو ہے وہ کفر ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم. پھر حقوق تلفی, انسانوں پر زیادتی, قتل ہے, مال چیننا ہے, اور یہ تمام بڑے بڑے جرائم ہیں, یہ ظلم میں داخل. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلات والسلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی رکھا ہے کہ رفع التظالم من بین الناس, کہ لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ہٹایا جائے, لوگ ظلم نہ کریں کسی ایک دوسرے پر. انبیاء علیہ الصلات والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ ہے. جیسا کہ مہذب بنانا, یعنی صاحب ایمان بنانا, اور شرک اور کفر کی نفی کرنی, اسی طرح ظلم کی نفی, ظلم کو بھی ہٹانا نبیوں کی بعثت کے مقصد میں داخل ہے کہ انسان ظلم سے بچ جائے. ظلم کفر شرک سے بھی ہوتا ہے پہلے درجے میں, اور مخلوق کے ساتھ زیادتی سے بھی ہوتا ہے. ہر قسم کی زیادتی ظلم میں آتی, تو اس کو ہٹانا مقصود ہے. تو فرمایا بستیوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں یہ ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور یہ بستیاں جب ان کے باشندوں نے ظلم کیے تو ہم نے ان کو ہلاک کیا. لیکن ہلاکت اندھا دھند نہیں ہوتی. جعلنا لمہلکہم موعدا, ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا. اس وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. وہ وقت جب آتا ہے پھر وہ انتہا ہو جاتی ہے ان کی ظلم و زیادتی کی, پھر اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرتا ہے اور سزا دیتا. یہ ان آیات سے یہ بات بھی مستفاد ہوتی ہے کہ ہلاکت کا ایک اصول تو وہ تھا جیسا پہلی قوموں میں چلتا رہا کہ آخر میں ایک دم سزا, یہ سب قوم ہلاک ہو گئی. حل ترا لہم من باقی, ایک کو بھی رہنے نہ دیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تدریج سے اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے قوم. جہاں ظلم زیادتی ہوگی وہاں تباہی آئے گی. تباہیاں مختلف طریقوں سے آتی ہیں. جیسے آج مسلمان شکار ہیں اس کا, اپنے مظالم کی وجہ سے. کابل میں, ایران میں دیکھو, عراق میں دیکھو, فلسطین میں دیکھو, قبرص میں دیکھو, مصر میں دیکھو, اسی بیماری کا شکار. یہ ہزاروں آدمیوں کا ہلاک ہونا, کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ خدا کس طرح ہلاک کر؟ اور یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہمارے مظالم ہیں. دین تو چھوڑ دیا, اللہ کی کتاب کو پسے پس ڈال دیا, منمانی کاروائیاں کی, شرک کفر کا راستہ اختیار کیا, رسومات باطلہ اختیار کی, اور خدا کے نافرمانوں کا ساتھ دیا. تو اس کے نتیجے میں تباہی بربادی, بتدریج ہلاکت کا وقت ہے. ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں واقعہ ہو رہی ہیں. افغانستان میں 20 لاکھ آدمی ہلاک ہو چکے یہ 5 سال میں. ہماری دکان پر جون تک بھی نہیں کیا ہو رہا. اور یہ خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. بادشاہ ہیں تو ظالم, نا انجار, عیاشی بھاشی کی سوا کچھ نہیں جانتے. کافروں کو دخیل قرار دیا, نتیجہ کیا ہو. آج روزمرہ فلسطین میں 20 لاکھ آدمی ہلاک ہو چکے, اب تک 20 لاکھ سے زیادہ. اور جو باقی ماندہ ہیں در بدر, کوئی پرسان حال نہیں. انگریز کی اور امریکہ کی اور روس کی گندی سیاست ایسی غالب ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو کچلتے ہیں. ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ خود بخود ہی ایک دوسرے کو کچلتے رہے, تباہ کرتے رہے, ان کا کام چلتا. اور یہ ہماری مظالم کا نتیجہ. اگر ہم ظلم نہ کرتے ٹھیک رہتے, خدا کا فرمان ہے ہم کبھی کسی کو ہلاک نہیں کرتے, آلوا مسلح, اگر وہاں بستیوں کے رہنے والے مسلح ہوں ہم کبھی ہلاک نہیں کریں, جب ظالم ہوں گے تو ہلاکت آئے. یہی ہلاکت کے اسباب میں اس چیز کو بیان کیا گیا, اور یہ بھی کہ ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے, قبل از وقت ہلاکت نہیں ہوگی, یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اور دوسرا قانون جو پہلی امتوں کے خلاف ہوتا رہا وہ اب نہیں, اب یہ دوسرے قانون کی زد میں ہے. سارے فتنے آئیں گے, فتنوں کا شکار ہوں گے, اس میں ہلاک ہوں گے, ظلم کریں گے, اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصائب آئیں گے, تباہی اور بربادی واقع ہو. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا, فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا, فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره, واتخذ سبيله في البحر عجبا, قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا, اور اس واقعے کو یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے لا برہو میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے اکٹھے ہونے کی جگہ تک, یا میں چلتا جاؤں گا مدت ہائے دراز تک. پس جب پہنچے وہ دونوں ان دریاؤں کے آپس میں اکٹھے ہونے کی جگہ پر تو بھول گئے اپنی مچھلی, پس پکڑ لیا اس نے اپنا راستہ دریا کے اندر سربا سرنگ بنا کر. فلما جاوزا جب وہ اس سے آگے بڑھے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے آتنا لاؤ ہمارے پاس ہمارا کھانا, البتہ تحقیق ہم نے پائی ہے اس سفر میں مشقت. کالا بولا وہ نوجوان رہتا, آپ دیکھیں جب ہم نے جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس, بس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو اور وہ نہیں فراموش کرائی مجھ سے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا, اور بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا کے اندر عجیب. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کرتے تھے, فرتدہ پھر پلٹے وہ دونوں اپنے پیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلی آیات کے اندر نافرمانی کرنے والوں کا حال ذکر کیا جو قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں اور باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں حق کو گرانے کے لیے. خدا تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکام کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں, تو اللہ نے ان کی محرومی کا ذکر کیا, ان کے دلوں کا بند ہونا, کانوں میں ان کے بوجھ ہونا وہ ہدایت نہیں پائیں گے. یہ معاذ اللہ کی مہربانی رحمت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے, جلدی ہلاک نہیں کرتا, یہ اس کا قانون ہے. اور پھر ساتھ ہلاکت کا سبب بھی بیان کیا کہ وہ ظلم و زیادتی ہے, جب انسان اس کو اختیار کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے. یہ گزشتہ بستیوں کا حال جو اللہ نے بیان فرمایا, عاد سمود وغیرہ, فرعون, قوم لوط, مدین والوں کی بستیوں کا حال اللہ نے ذکر کیا, جب انہوں نے ظلم کیا, شرک اور کفر کی انتہا کر دی اور اس کے علاوہ تعدی اور زیادتی بھی کی, تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, سطح زمین سے ان کو ناپید کر دیا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ دیکھو پہلے مغرور لوگوں کا حال, جنہوں نے تکبر کی بنا پر گمراہی کا راستہ اختیار کیا. دو باغ والوں کی مثال میں بھی ایک شخص جو مغرور تھا اللہ نے اس کا حال بیان کیا, اور پھر ابلیس کے غرور کا اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح مکے کے مشرک بڑے بڑے مغرور اور متکبر یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ضعیف اور کمزور لوگ بیٹھیں گے تو اس میں ہماری توہین ہے, اگر یہ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی بات سنیں گے ورنہ نہیں. تو اللہ نے تکبر اور غرور کا بھی کی مذمت کی اور ان لوگوں کو تنبیہ کی. اسی مناسبت سے اللہ تعالی نے آگے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس واقعہ کے بہت سے پہلو ہیں, اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تکبر کوئی شخص جو صحیح ہو وہ نہیں کرتا, بڑے سے بڑا آدمی بھی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے, مخلوق کے ساتھ بھی تکبر سے پیش نہیں آتا. اور اگر کسی بھول کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے پھر اس کی تلافی کرتا ہے. سو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک ایسی بہت ہی معمولی سی یعنی لغزش سرزد ہو گئی تھی, جس سے تکبر معلوم ہوتا تھا, سو اللہ نے اس پر بھی ان کو تنبیہ فرما دی اور ان کے ساتھ ابتلاء اور امتحان کا واقعہ بھی پیش آیا. سو اس واقعہ کے اندر یہ بات مذکور ہے, گزشتہ آیتوں کے ساتھ اس کی مناسبت اس طرح یعنی واقعہ ہو سکتی ہے. اور پھر اس طرح بھی کہ ان آیات کا تعلق ان پہلی آیتوں کے ساتھ ہے کہ جن میں اللہ نے فرمایا تھا ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کاف کا واقعہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں بہت ہی عجیب ہے؟ ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ان لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے جو سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اصحاب کاف کے بارے میں, کہ اصحاب کاف کا واقعہ ہمارے کارخانہ قدرت میں بہت ہی عجیب ہے. نہیں, بلکہ اس جیسے بہت سے واقعات ہیں, اصحاب کاف کے واقعہ کی طرح بہت سے اللہ کی قدرت کے واقعات ہیں جو حیرت انگیز ہیں. تو وہ ام حسبتا اسی کے ساتھ یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, یہ واقعہ بھی حیرت انگیز ہے اور اصحاب کاف کے واقعہ کی طرح, یعنی کہ وہی ہمارے کارخانہ قدرت میں ایک عجیب واقعہ تھا یا حیرت انگیز, بلکہ یہ واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں اور حیرت انگیز واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے اور اسی دوران میں ایک شخص نے آپ سے یہ پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا روئے زمین پر آپ اپنے آپ سے بڑا عالم کسی کو پاتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. یہ جواب واقعہ کے مطابق تھا، صحیح تھا، لیکن ادب کے خلاف تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نبی اور رسول صاحب کتاب تھے اور سب سے بڑے عالم تھے. شریعت کا علم اور احکام کا علم ان سے زیادہ کوئی اس وقت جاننے والا نہیں تھا. واقعہ تو ایسا ہی ہے، لیکن یہ جواب اللہ کو پسند نہیں تھا. اس میں ابتلا ہو گئی موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے یوں کہنا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس بات کو اللہ کی طرف سونپنا چاہیے تھا. اس کے بجائے انہوں نے اس کا جواب وہ دیا جو بظاہر تو ٹھیک تھا لیکن ادب کے خلاف تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسب یہ بات تھی کہ وہ ادب والی بات کرتے. اگرچہ وہ اولو العزم نبیوں میں ہیں اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب اور احکام اور مسائل دین کے اور شریعت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ابتلا میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ وہ اس جواب کو اللہ کی طرف سونپتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایسا بندہ ہے. وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کو کہا گیا کہ ہمارے بندوں میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام کو اب پریشانی لائق ہوگی، بات تو ہو گئی تھی. چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص کی کیف السبیل الی لقیہ، اے پروردگار اس بندے کے ساتھ ملاقات کی کیا صورت ہوگی کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس سے کچھ فیض حاصل کروں، اس کی ملاقات کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مچھلی لے لو، یہ مچھلی اس کو بھون کر تل کر نمک وغیرہ لگا کر اپنے پاس توشے کے طور پر اس کو لے لو، اور یہاں پر یہ مچھلی گم ہوگی وہاں پر ہی وہ ہمارا بندہ تم کو ملے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، یہ جو فرمایا اللہ تعالی نے اور جس وقت کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے فتح ہو اپنے نوجوان سے، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، فتح جو نوجوان لڑکی ہو اس کو کہتے ہیں، غلام اور لونڈیوں پر اطلاق کیا جاتا ہے، نوجوان زیادہ خدمت کے لائق ہوتے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور خادم تھے. اس نوجوان کا نام یوشع ابن نون آتا ہے. یوشع ابن نون جو کہ افرائیم ابن یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کی شاخ تھی، ان میں سے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی خادم تھے. ان کے شاگرد تھے اور یہی نوجوان ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اندر ہی اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یہ بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر وہی اللہ نے نازل فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ان کے جانشین تھے. یہی اللہ کے نبی ہیں جن کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا تھا اور پھر فلسطین پہنچے تھے. یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. اس وقت یہ نبی نہیں تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی ان کو نبوت مل گئی تھی اور بعد میں جانشین ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں وفات پا گئے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 3 سال پہلے ہی وفات پا گئے، ورنہ وہ جانشین ہوتے. طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو ہی آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور ان کی موجودگی میں وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر اگلی سورت کے اندر آئے گا، سورت طٰہٰ کے اندر. تو یہ نوجوان جس کا یہ ذکر ہے وہ یوشع ابن نون تھے، یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم. دو بیٹے تھے ان میں، افرائیم کی اولاد میں سے تھے یہ. اور مفسرین کرام بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سفر اختیار کرنا، ایک تو سفر کی بات ہے، یہ سفر بھی علمی ہے، رحلت العلمیہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر ہے، کیونکہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، اس کی تلافی اب یوں ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو زیادہ علم جاننے والا خدا کا مقرب بندہ ہے اس کی ملاقات کر کے اور اس سے کچھ حاصل کرنا. یہ علمی سفر بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسلام میں بھی اس سفر کی بڑی اہمیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من سلک طریق طریقا یطلب العلم فیہ سلک اللہ بھی طریق الجنہ. جو آدمی اسی راستے میں چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. علم دین اور علم شریعت اور مفید علم حاصل کرنا، جس سے خود بھی انسان فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، تو ایسا علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، وہ گویا جنت کے راستے پر جا رہا ہے. اور جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ ان الملائکۃ تذو اجنحتھا، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کہ یہ اللہ کے دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے انی وقت ہوتی ہے. تو یہ علمی سفر، علم کے لیے سفر اختیار کرنا ایک اہم ترین مقاصد میں سے ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بات ابتدا سے معلوم ہوئی. ایسے ایسے محدث اور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 40,000 میل سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے خاطر، 40,000. پھر وہ سفر جو ہے اکثر پیدل ہی ہوتا رہا، کہیں سواری مل گئی، سواریاں بھی اس قدیم زمانے کی، مطلب یہ ہے کہ ایسی اونٹ مل گیا یا خچر یا کہیں گھوڑا کسی کے پاس ہوا. آج کل تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں اور بالکل ہی ماحول بدل چکا ہے، دنیا ساری ایک گھرانے کی طرح بن چکی ہے، رات دن میں کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتے ہیں. جو بات کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی آج وہ ہو رہی ہے. یعنی کراچی سے اٹھے تو 2.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتا آدمی، پھر تصور کرو ان باتوں کا، 24 گھنٹے میں وہاں امریکہ جا پہنچتے ہیں انسان، یعنی ہزاروں میل کا راستہ صحرائے افریقہ کو مطلب ہے 5-10 گھنٹے میں طے کر جاتے ہیں. تو ایسی بات ہے, لیکن قدیم زمانے میں یہ علم کے لیے سفر اختیار کرتے رہے. بڑی بڑی امام احمد نے بھی سفر کی اختیار کیا, عبدالرزاق ابن حمام نے بھی, امام بخاری نے, مسلم نے, ابن ماجہ نے, تمام اس وقت مسلمانوں کے جو متمدن شہر تھے سب شہروں میں پہنچے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. بہت سے اساتذہ سے فیض حاصل کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1800 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور روایت بیان کی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 4000 اساتذہ سے یعنی علم حاصل کیا, 4000 آدمی جن سے علم کا استفادہ کیا. ان میں بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں اور ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں. بہرحال یہ علم کے لیے سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ابتلا تھی. تو انہوں نے اپنے نوجوان یعنی یوشع ابن نون سے کہا کہ لا ابرخ, میں تو نہیں ہٹوں گا, میں ٹلوں گا نہیں یہاں تک کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریاؤں کا آپس میں ملاپ ہے. مجمع البحرین, دو دریا آپس میں ملتے ہیں, ورنہ تو میں چلتا چلا جاؤں گا مدتہائے دراز تک. احقاب حقب کی جمع ہے اور حقب ایک لمبے زمانے کو کہتے ہیں, اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا. تو میں تو زمانے بھر چلتا چلا جاؤں گا. یہ بحران جن کا ذکر فرمایا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ, تو کہتے ہیں بحر روم اور بحر فارس, لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ بحر روم اور بحر فارس ملتے نہیں ہیں, درمیان میں خشکی رہتی ہے, قریب ہو جاتے ہیں. قریب ہونے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے, وہ یا وہ قریب ہو جاتے ہیں اگرچہ آپس میں ملتے نہیں. بعض یہ فرماتے ہیں کہ اردن کا دریا اور بحر قلزم مراد ہے, اور بھی بہت سی توجیحات کی ہیں مفسرین کرام نے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے مراد ہے میٹھا اور شیرین دریا, یا وہ آپس میں ملتے ہیں, ایک کا پانی میٹھا ہے, ایک کا تلخ ہے, کڑوا ہے, وہ جہاں ملتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مجازی معنی مراد ہے, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات جہاں بھی ہوگی وہی بحرین ہے, کیونکہ ایک بحر علم ظاہر کا جو موسیٰ علیہ السلام, یہ سمندر ہے ظاہری علم کا, شریع اور احکام الہی اور دین کے علوم کا سمندر یہ ہے موسیٰ علیہ السلام, اور علم باطن کا سمندر خضر ہے. اللہ نے ان کو باطن کا علم عطا کیا ہے, شریع علوم سے ان کو نہیں اتنا اطلاع دی. چنانچہ آگے ذکر آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد خضر علیہ السلام نے جو بات کی تھی کہ اے موسیٰ, اللہ نے تجھ کو ایک علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا, اور مجھے اللہ نے جو علم دیا اس کو آپ نہیں جانتے, ہمارا اور تمہارا اتفاق کیسے ہو سکے گا. خیر, وہ شرائط کے سلسلے میں آگے بات آ رہی ہے. تو بحرین سے بعض نے یہ مراد لیا ہے ظاہر اور باطن علم کا یہ سمندر, اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے دعا کی کہ اے پروردگار, ایو عبادک احب الیک, اے پروردگار تیرے بندوں میں تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ محبوب ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا الذی یذکرنی ولا ینسانی, میرے بندوں میں میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اور کسی وقت بھی فراموش نہیں کرتا، ہر وقت بھی میری یاد میں رہتا ہے، میرے بندوں میں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار تیرے بندوں میں زیادہ فیصلہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون سا بندہ ہے؟ اقضا، زیادہ قضا، ججمنٹ کرنا یعنی فیصلہ کرنا، تیرے بندوں میں سب سے بڑا قاضی اور سب سے بڑا جسٹس کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے بڑا قاضی اور جسٹس وہ ہے جو یقضی ولا یتبع الہوا، جو فیصلہ کرتا ہے لیکن خواہش کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ عدل و انصاف کی بات ہی کرتا ہے. سب سے بڑا قاضی وہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور خواہش کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ قاضی اور جج لوگ جو ہیں ہمیشہ رشوت لیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اس سے بہت کم ہی لوگ بچتے ہیں، ورنہ سب جہنم کا توشہ بنا کر جاتے ہیں یہ جج لوگ جتنے بھی ہیں جسٹس لوگ. جو خواہش کی پیروی نہیں کرے گا وہی سب سے بڑا قاضی ہوگا، جو فیصلہ ایسا کرے گا جس میں خواہش کا دخل نہیں ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا قاضی ہوگا اور وہ جج ہوگا جسٹس ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار تیرے بندوں میں زیادہ علم والا کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کہ یبتغی علم الناس الى علمی، جو لوگوں سے بھی علم حاصل کرتا ہے اور اس اپنے علم کے ساتھ ملا لیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تاکہ ممکن ہے کسی وقت کسی کو ضرورت پڑ جائے کسی بات کی تو وہ اس علم کے ساتھ اس مشکل کو حل کر سکے، تو وہ بندہ زیادہ علم والا. اس میں تنبیہ بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے پھر وہ اس بندے کی ملاقات کے لیے درخواست کی تو اللہ نے یہ نشانی اس کے لیے مقرر فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا کہ اپنے نوجوان سے کہ میں ٹلوں گا نہیں جب تک کہ مجمع البحرین تک نہ چلا جاؤں. یہاں علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا استقلال بھی، کتنی مستقل مزاجی، یہاں تک کہ میں اس مقصد کو حاصل کر لوں یا مدت ہائے دراز تک میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ یہ بات حاصل نہ ہو یا زندگی ہی ختم ہو جائے، احقاب تک میں چلتا رہوں گا. یہ استقلال ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ ان کے علمی سفر کا واقعہ ہے اور علم کی فضیلت کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے جو بہت ہی معمولی سی لغزش ہوئی تھی جس سے ایک قسم کی تکبر کی بات ٹپک رہی تھی اس میں ابتلا واقعہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو فرمایا فلما بلغا، اب یہ بات بھی ہو گئی، توشہ لے کر جانا سفر میں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیں توشہ لے جا سکتا ہے، یہ نبیوں کی بھی سنت ہے توشہ جو بھی ممکن ہو اپنے ساتھ لے جائے سفر میں، اور خادم کو لے جانا یہ بھی قانون معلوم ہوتا ہے، اپنے شاگرد کو ساتھ لے جانا اور اس سے خدمت لینی یہ بھی درست ہے، یہ خادم کے طور پر ساتھ جا رہے ہیں شاگرد ہیں، استاد اپنے شاگرد کو لے جا سکتا ہے سفر میں، خدمت گزار کو ساتھ لے جا سکتا ہے، ہر مومن اور سفر میں توشہ رکھ سکتا ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے یہ بات. فلما بلغا مجمع بینہما، اب استاد شاگرد دونوں چلے یہاں سے، توشہ لے لیا، وہ مچھلی تھیلے میں ڈال لی، اجر الحوتا فی مقتلن جیسا بخاری میں، اپنے تھیلے کے اندر ڈال لو یہ مچھلی، وہ توشہ ہی ہے، اس کو بھون کر نمک لگا کر توشی کے طور پر رکھ لیا، لیکن وہ علامت ٹھہرائی گئی تھی. فلما بلغ مجمع بینہما، وہ دو دریاؤں کے اکٹھے ہونے کی جگہ تک جب پہنچے، نسیا حوتہما، تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. نسبت دونوں کی طرف کی ہے، حالانکہ بھولے شاگرد تھے، موسیٰ علیہ السلام نہیں بھولے تھے، لیکن چونکہ ایک ہی بات تھی اس واسطے دونوں کی طرف اس نسیان کا ذکر کیا گیا کہ دونوں بھول گئے. فاتخذ سبیلہ، اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں، دریا میں سربن سرنگ بنا کر اختیار کر لیا. واقعہ اس طرح پیش ہوا کہ وہاں کوئی پتھر تھا کہ ساحل پر جا رہے ہیں، دریا کے کنارہ ہے، وہاں پتھر پر آرام پکڑا، اس کے پاس ٹھہرے. موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو پھر آگے جانے کے لیے کہا کہ چلو آرام ہو گیا، اب آگے اختیار کرنا چاہیے سفر. تو یوشع علیہ السلام وہ وہاں تھے، تو وہاں اس پتھر کے پاس، جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا کہ حضرت سفیان ثوری کا یہ قول ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، حضور کا فرمان نہیں ہے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات نہیں نکلتی، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں، مشہور ہے کہ وہ جس پتھر کے پاس موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے آرام کیا تھا، اس پتھر کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا. آب حیات مشہور ہے کہ وہ جو چیز اس پانی کو پی لے یا اس کو لگ جائے تو اس میں وہ حیات پیدا ہو جاتی ہے، اللہ زندگی اس کو دے دیتا. یہ جو مشہور ہے کہ سکندر وہ نہ پی سکا پانی، اور خضر علیہ السلام نے وہ آب حیات پیا، یہ مشہور مقولے ہیں یہ، کہ خضر علیہ السلام کی قسمت میں تھا وہ آب حیات پینا، اور وہ اسکندر کی قسمت میں نہیں تھا، وہ محروم رہا. یہ مشہور ہے، باقی حضور کا فرمان نہیں ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کہ یہاں پر وہ پتھر تھا، وہاں آب حیات، اس سے کوئی پانی کا چھینٹا اس مچھلی پر پڑا، اس کو خدا نے زندہ کر دیا. اب مچھلی زندہ ہوئی، اور وہ وہاں سے تھیلے میں سے کود کر وہ پانی سے آگے اس میں چلی گئی. اور پانی میں چلنے کی عجیب کیفیت ہے، جدھر وہ جاتی تھی وہاں سرنگ بنتی چلی جا رہی تھی، پانی جڑتا نہیں تھا، بالکل ایسا جیسا سرنگ ہوتی ہے. یہ بات یوشع علیہ السلام نے دیکھی، لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یہ اپنی ضرورت سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو بھائی چلیں، تو اللہ نے ان کے ذہن سے یہ بات اتار دی، یوشع کو اس کے خیال ہی نہ رہا، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ واقعہ، مگر اللہ کی حکمت کام کر رہی ہے، آگے چلے. اور آگے چلنے کے بعد فلما جاوزا، وہ آگے جب چلے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، آتنا غدانا، لاؤ بھائی صبح بھوک لگ رہی ہے اور تھک بھی بہت گئے ہیں، سفر میں تھک بھی بہت گئے ہیں، لقد لقینا من سفر ہذا نصبا، اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لائق ہوئی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، لاؤ ناشتہ اپنا، لاؤ کچھ توشا ہے وہ لاؤ. یہاں پر بزرگان دین نے بھی کلام کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ کا اظہار کیا، جب طور کے سفر پر گئے تھے وہاں تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ سفر اللہ کی طرف تھا، وہ سفر اللہ تھا. لمبے طور پر آ کر کے سفر کر کے گئے دور پہاڑ پر وہاں اعتکاف بیٹھے تھکاوٹ نہیں ہوئی. لیکن یہاں چونکہ مخلوق کی طرف سفر ہو رہا ہے ایک بندے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. دونوں سفروں میں یہ فرق ہے تفاوت ہے. تو کہنے لگے ہمارا کھانا لاؤ بہت تھکاوٹ اس سفر میں ان کو لاحق ہوئی ہے. اب ان کو خیال آیا حضرت یوشع کو کہنے لگے ارے تھا حضرت آپ نے دیکھا ہے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس چٹان کے پاس تو میں تو بھول ہی گیا بات وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہو کر تو وہ پانی میں وہ ادھر چلی گئی تھی اور وہ سرنگ بنی تھی عجیب چیز تھی وہ تو میں تو بھول گیا. اور آگے کہتے ہیں ومان سانی ہوں الا شیطان اور وہ مچھلی مجھ کو فراموش نہیں کرائی مگر شیطان نے. یا نسبت شیطان کی طرف کی ہے کہ میں اس کو یاد کرتا اس مچھلی کو شیطان نے مجھ کو فراموش کرا دیا. اگر حقیقی سبب کہیں اصلی سبب اور علت اور کاز وہ تو اللہ تعالی نے فراموش کرا دیا مگر نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. کیونکہ اس قسم کی جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نماز میں جس کی نکسیر پھوٹ جائے یا نماز کی حالت میں جس عورت کو حیض جاری ہو جائے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے. حالانکہ حیض بھی تبھی امور میں سے ہے اور نکسیر کا پھوٹنا یہ بیماری کی وجہ سے ہے لیکن یہاں شیطان کی طرف منسوب کیا گیا. اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں کہ جہاں کسی عبد مومن کے معاملات میں خلل ہوتا ہے وہاں شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور یہاں بھی بھولنے کی جو بات تھی وہ شیطان کی طرف منسوب کی گئی. کیوں کہ شیطان ایسی باتوں میں خوش ہوتا ہے. جو عورت نماز پڑھ رہی ہے ایک دم ہی حیض جاری ہو گیا نماز گئی برباد ہوئی نماز تو گئی ضائع ہو گئی شیطان بڑا خوش ہوتا ہے بہت اچھا ہوا. عین نماز کے اندر نکسیر پھوٹ جائے تو خلل آئے گا نمازی جائے گا پھر وضو کرے گا خون بند ہوگا اس خلل پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس لیے شیطان کی طرف نسبت کی گئی. یہاں بھی اللہ کے بندے جو ہیں وہ تھکاوٹ میں مبتلا ہوں ان پر مشقت آئے وہ سخت پریشان ہوں تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس واسطے یہاں بھی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. اس واسطے انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو فراموش کرا دیا کہ میں اس مچھلی کا واقعہ یاد رکھتا جو میرے سامنے تھیلے سے نکل کر زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی ہے اور اس نے سرنگ بنائی ہوئی تھی پانی ملتا بھی نہیں تھا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اس نے تو پانی کے اندر دریا کے اندر اپنا عجیب راستہ بنا لیا حیرت انگیز راستہ. فرمایا یہی نہ سمجھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہی حیرت انگیز ہے. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ مچھلی جو ہے وہ تلی ہوئی وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے اور جاتی بھی ایسے کہ وہ پانی ملتا ہی نہیں ہے سرنگ بنا کر بناتی ہے جہاں بہت دور تک سرنگ ہی سرنگ نظر آتی ہے. مطلب تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کنا نبغی اللہ کے بندے یہی تو ہم چاہتے تھے جو اللہ نے فرمایا تھا یہ مچھلی جہاں گم ہوگی وہاں پر ہی تمہاری ملاقات ہوگی یہی تو ہمارا مقصود تھا. فرتدا پلٹے وہ دونوں علی آثارہما قصصا اپنے انہی نقشے قدم پر چلتے ہوئے جس پر گئے تھے انہی نقشے قدم پر واپس پلٹ کر اسی جگہ پر پہنچے جس چٹان کے پاس انہوں نے آرام کیا تھا اور مچھلی جہاں سے گم ہوئی تھی اسی مقام میں اب واپس آئے. خدا جانے کتنا راستہ آگے طے کیا تھا بڑی تھکاوٹ لائق ہوگی واپس پلٹ کر آئے تو پھر واپسی پر اس مقام میں پہنچے تو آگے پھر اس بندے کی ملاقات ہوئی.